ึกขึ้นในบ้องโหสร้องมาคุมดองทั้งมวยทั้งอองโบโอนกลมเตยเจ้าบ้องบ้องรู้ตายไกลตายจัดบ้องสลับกิดหมดชื่อจับปรุงตายโอนปรับปรับท้าอ้อยบ้องชับไปขนีชื่อคลังนั่งหายไว้โอนจากเจ้าบ้องตอนพลิกสลายสู่ไม่ไกลแผดไว้ขยมเมียนกังบ่อมในใต้สนายนึ่งใต้จำโอนมันอาจขมียนส่วนคลายนาทั้งไงส่วนบ่องคลายบัดบ้องชีวาอานัดบ้องพองกุมเจ้าบ้องนาជាតិនេះជាតិណាបងចង់ប្រាប់ថាគ្មានថ្ងៃបងបំភ្លេចអូនជាខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីអូនចាកចោលបងឬមួយនោះល្អព្រោះតែអងអាឡៃទឹកភ្នែកហូរបងមិនអាចទាន់ភ្លេចស្រីសួរមិនដីไว้ขยมเมียนกันบ่องในใต้สนายนึ่งใต้จำโอนมันอาจขมียนส่วนคลายนาทั้งไงส่วนบ่องคลายบัดบ้องชีวาอานัดบ้องทองกุมเจ้าบ้องนาจิตนี้จิตนาบ้องช่องปรับทาขมียนทั้งไงบ้องบ้องพลิกชื่อคลังนังหายทะไว้โอนจากเจ้าบองหรือมุยนูลองรูปใต้ออกอาลายตัดในโหบองมันอาจตอนพลิกสรายสู่ไม่ได้แหดไว้ขยมเมียนกันเธอไว้อ่อนจากเจ้า